तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जवा दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी, धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है मेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, हाँ तू ही तू दिल में। का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम